Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Historien er så lang, at jeg næsten burde starte dagens podcast med, der var en gang. Men nu befinder vi os altså ikke i eventyrland med helte og skurke, og når jeg ingen ved vel ret beset, om de overhovedet kommer til at leve lykkeligt til deres dages ende. Det vi ved, det er dog, at selvom de har været meget grueligt igennem, ja, så er der igen optimisme at spore hos landets største finansielle koncern, Danske Bank. De næste 45 minutter, der kan du komme i selskab med bankens administrerende direktør, og det er dig, Carsten Egeriis. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Mange tak. Carsten, betragter du egentlig dig selv som et optimistisk menneske? Det vil jeg bestemt sige, at jeg gør. Selvom jeg har arbejdet med risikostyring hele mit arbejdsliv, som jeg tit har set som nogen, der ser glasset halvt tom, så vil jeg bestemt sige, at jeg betragter mig selv som at være optimistisk og glasset halvt fuldt. Og hvordan lader du den optimisme komme til udtryk i dagligdagen? Jamen, det gør jeg jo nok på mange forskellige måder, men jeg mener jo, at en af de vigtigste roller, som at være ansvarlig for en organisation med rigtig mange mennesker, det er at sikre, at man viser noget optimisme og noget energi og få organisationen til at være energisk omkring formål og hvad man skal og kunderne. Så det her med at være optimistisk, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Det er noget, der breder sig på en positiv måde og skaber god energi i organisationen. Det giver rigtig god mening. Hvis man ikke selv tror på fremgang og vækst for virksomheden, så må det være svært for de andre at tro på det. Men Carsten, har der været tidspunkter, hvor det blev, hvor du selv blev en lille bitte smule i tvivl om, at du kunne styre Danske Bank i retning af en lysere fremtid? Jamen, selvfølgelig har der været det, og det startede egentlig med da jeg blev tilbudt jobbet som administrerende direktør, som jeg ikke selv havde regnet eller overhovedet tænkte på. Jeg fik jo tilbudt jobbet halvanden år efter den daværende CEO havde fået jobbet som CEO, så det kom ret pludseligt. Jeg fik et kald fra bestyrelsesformanden en torsdag eftermiddag, og så havde jeg lige weekenden til at tænke over det, så det var en beslutning. Jeg vil ikke sige, at den var svær, fordi i sidste ende, så ville jeg jo rigtig gerne og ville rigtig gerne gøre en forskel, men det var svært forstået på den måde, at det, der nok gik igennem mit hoved, det var, altså magtede jeg opgaven. Danske Bank havde nogle kæmpe udfordringer på det tidspunkt. Så forstået på den måde, at der er masser af gange, hvor jeg tænker, magter det her? Kan vi det her? Hvordan løser vi det her? Der er der også tider, hvor jeg kommer hjem om aftenen og tænker, det har været noget af en hård dag. Men for mig er det vigtigt, det her med at binde sig op mod et højere formål. At huske på, hvorfor er det egentlig, man gør det, man gør. Og det er det, jeg får rigtig meget energi af, at hele tiden prøve at tage mig tilbage til formål og ligesom det bredere perspektiv. Hvis man har det, så synes jeg også, at man vågner om morgenen og siger, det her, det glæder jeg mig til, fordi jeg kan gøre en forskel. Men lige de der dage, hvor du kommer hjem, og det har været lidt svært, og du måske er lidt træt i hovedet af masser af beslutninger, hvem kan du spare med på sådan nogle dage? Jamen, det her med at spare og tale med andre og lytte til andre, det har altid været en vigtig del af den, jeg er, og det, jeg står for, og den måde, jeg tænker forretning på egentlig. Ikke kun forretning, også på det personlige. Jeg kan godt lide at lytte og lære og udvikle mig. Så jeg sparer egentlig med rigtig mange forskellige. Det kan både være min direktionskollega, det kan også være mere bredt, altså kollegaer inde i banken, hvor man ringer og hører, hvad sker der, og hvordan går det. Det kan være familien, det kan være venner, det kan være andre, jeg har arbejdet med igennem min karriere. Så det her med at spare og få gode råd og lytte og lære, det er faktisk noget, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Mm. Lad os lige prøve at få lidt hårde facts på bordet om Danske Bank. I er jo altså Danmarks største bank. Hvor mange medarbejdere er I egentlig? Jamen, vi er lidt over 20.000 medarbejdere i dag. Mm. Og hvor mange kunder servicerer I? Vi servicerer over 3 millioner kunder på tværs af Norden. Og jeg vil tro, at næsten hver fjerde dansker på en eller anden måde er kunde i Danske Bank-koncernen herhjemme, ikke? Fordi vi har jo selvfølgelig både Danske Bank-gruppen, men vi har også et realkreditselskab, vi har et forsikringsselskab, Danica, vi har et leasingselskab, Nordania, så... Så der er masser af brands, kan man sige, inde i koncernen, som selvfølgelig også møder danskerne på daglig basis. Ja. I har hovedsæde på Holmens Kanal midt i København, så længe det altså varer, for I vil lige være at bygge et nyt hovedsæde ned på Postgrunden. Det er stadigvæk centralt i København, lige ved siden af Hovedbanegården. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har arbejdet i Danske Bank i mange år, så jeg har stadigvæk masser af gode kontakter ind til banken, og jeg har mødt medarbejdere og tidligere kolleger, som siger, det bliver rigtig godt med en frisk start. Er der for meget dårlig historik knyttet til Holmens Kanal? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Der er. Altså, jeg synes, nu havde jeg selv muligheden for at fejre Danske Banks 150-års jubilæum her for et par år siden. Og det var faktisk en af de stolteste dage i mit arbejdsliv, fordi det her med at kunne fejre en sådan vigtig institution sammen med alle mine kollegaer, var helt specielt. Jeg kan stadig huske, at vi lavede sådan et tv, det var under corona, vi lavede sådan en tv-udsendelse til alle medarbejderne, fordi vi kunne ikke samles fysisk, så vi samlede i små teams, i stedet for at lave en tv-udsendelse, og fik lov til at sidde ved siden af Knud Sørensen, som du måske kan huske fra dine dage, og vi talte om banken og banks historie, og hvordan det var at være CEO dengang, og hvordan det er i dag. Men det er bare et eksempel, altså det her med, at Danske Bank har en fantastisk historie, en vigtig historie. Vi har været med til at hjælpe vores kunder selvfølgelig og samfundet gennem de helt store omstillinger i samfundet. Så der, jeg ser bestemt, at vi har en positiv historie, men det vil ikke sige, at vi ikke også har haft svære tider. Det har vi haft under finanskrisen, og det har vi også haft her i nyere tid med Estlandssagen. Men overordnet er der ingen tvivl om, at jeg kigger tilbage på Danske Banks historie, og ikke mindst mine 6,5 år med stolthed. Det er dejligt at se, hvordan dit ansigt lyser op, når du fortæller om fejringen i 150 år. Ja. I blev stiftet i 1871. Det ved jeg helt præcis, fordi jeg har siddet og knastet det hundredvis af gange, da jeg sad som bankelev i banken. Der skulle vi nemlig skrive Den Danske Bank af 1871, når vi skrev breve under. Så det kan jeg til hudløshed. Dengang der hed banken Den Danske Landmandsbank, Hypotek og Vekselbank i København AS, og det var sadelmager og vekselær Gottlieb Hartvig Abrahamsen Gedalia, der stiftede banken. Aktiekapitalen var dengang 2,4 millioner. Rigsdaler i kroner, der er det 4,8 millioner. Det er altså en gigantisk lang historie, som I har bag jer, som du også er inde på, Carsten. Men altså, hvad vil du sige har været sådan de vigtigste milepæle igennem den der historie? Jamen, altså, de vigtigste milepæle er, at Danske Bank, som jeg ser der, har været en vigtig del af, at hele udviklingen i Danmark gennem de 152 år, altså at hjælpe kunder, at være et mellemled og hjælpe kunder med de store omstillinger og hjælpe med rådgivning, med finansiering til de store projekter, at være der for kunderne gennem tykt og tyndt, at være der med kapital og likviditet i forhold til de store beslutninger i livet. Og det kan jo være helt fra selvfølgelig at være privatkunde, der skal ud og købe sit første hus, som jo måske er en af de vigtigste, i hvert fald finansielle beslutninger, man tager, til at hjælpe en lille virksomhed med at vækste ikke, og få sin første finansiering, så man kan vækste og gøre sin virksomhed endnu større, til selvfølgelig de store virksomheder og tage dem ud i verden. Og det er jo vores rolle, det er derfor, vi er. Så jeg vil mene, at banksektoren generelt og Danske Bank som en rigtig vigtig spiller i det, spiller en rigtig essentiel vigtig rolle i den vækst og udvikling, vi har set i Danmark gennem de sidste 152 år for Danske Banks vedkommende. Ja. Og så de senere år, så er I altså desværre også blevet kendt for en række møgssager. I blev trukket gennem pressesølet. I har mærket Folkedomstolens aggressioner op til flere gange. Og det er altså ikke, fordi vi skal rode specielt meget rundt i det, der er allerede skrevet mangt og meget om lige præcis de sager. Men jeg synes også, det er lidt mærkeligt slet ikke at nævne dem. Der har været en skattefidus-sag i Spanien. Der har været en gældsinddrivelsesag, hvor kunder blev sendt til en kasse på grund af en fejl i jeres systemer. Og så er der jo den sag, som nok aldrig helt forsvinder, uanset hvor meget I siger undskyld eller betaler bøder i milliardklassen, nemlig hvidvasssagen. Carsten, hvordan er det, at jeg skulle blive ved med at bære rundt på den historie? Jamen altså, det er jo noget, jeg har mærket meget på min egen krop, for jeg startede i Danske Bank i august 2017, hvor aktieprisen lå på det højeste niveau, den nogensinde havde gjort, og det hele gik rigtig godt, og så lige pludselig så kom der jo så Estland-sagen ud, og så havde vi så gældsagen, som du nævner, og nogle andre sager. Så de sidste 6,5 år har været meget fokuseret på at få ryddet op, at få styrket vores risikostyring, vores compliance og få sagt undskyld til kunder, til samfundet. Så det er jo noget, jeg har mærket meget på min krop, både i forhold til medarbejderne og hvor hårdt det har været at skulle gå på arbejde hver dag og tale med kunderne og sige undskyld og på kunderne selvfølgelig, som har været skuffet, men selvfølgelig også på det bredere samfund. Det er jo noget, selvfølgelig både medier og politikere og alle har været interesseret i, ikke? Af gode grunde. Når man er så stor, som vi er, så har man et kæmpe opgave, ikke? I at sikre, at man gør ting ordentligt og godt. Der er der jo ingen tvivl om, når man træder i spinaten, som vi har gjort på flere områder, så er det noget, der fylder meget. Og det, jeg har været fokuseret på med alle medarbejderne, det er jo at vende banken, ikke? At sikre, at vi får adresseret de møgsager, og at komme tilbage. At komme tilbage igen som den bank, som vi er og skal være, og være der for kunderne, og jeg synes, vi er nået rigtig langt, men det har da helt klart været udfordrende, ingen tvivl om dem. Tror du, der kommer et tidspunkt, hvor vi helt holder op med at tænke på den der hvidvasssag, eller bliver det bare sådan hængende over Danske Bank i resten af dens levetid? Jeg tror, hvis vi kigger internt i banken, skal vi huske den sag. Vi skal lære fra den, vi har lært fra den, og vi skal sikre, at vi aldrig glemmer de fejl, vi har lavet, og hvordan det har været. Det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Og så tror jeg, at det er en sag, der altid vil blive husket som en rigtig stor sag, selvfølgelig for Danske Bank og for Danmark. Men tror jeg, vi kan genvinde tilliden til kunderne? Det tror jeg bestemt, vi kan. Det er vi godt i gang med, og det er jo at blive ved med at gøre det godt og sikre, at kunderne har tillid til os og vise, at vi har lært fra de fejl, vi har lavet. Og vi skal selvfølgelig høre meget mere om, hvor I ser jer selv henne ude i fremtiden. Det er sådan set det, der er mest interessant. Men bare lige sådan, Carsten, i forhold til dig selv. Du var jo tidligere risikochef i banken. Hvad var det, som du havde i bagagen, som måske kunne bruges i den der situation, du stod i, da du lige pludselig blev CEO for en bank, der var involveret i så voldsomme sager som hvidvasssagen på det tidspunkt? Jamen, altså, jeg har arbejdet hele min karriere inden for banksektoren og 17 år i udlandet og 11 år i London og i Barclays, en stor engelsk bank. Og egentlig altid arbejdet med finanser og risikostyring, og grunden til, at jeg startede inden for risikostyringsområdet, om man så må sige, det var fordi, jeg synes, det var et område, hvor man ligesom kommer ind og mærker alt i banken. Nu har du selv siddet i markedet, som du sagde, i Danske Bank. Altså det her med at forstå de finansielle markeder, og forstå risiko, og forstå, hvad der sker, når renterne rykker sig, eller forstå processerne i banken, og forstå kredithåndværket. Det er jo kernen til, hvad vi er som bank. Det er at hjælpe vores kunder med at forstå risiko, og hjælpe vores kunder med at mindske risikoen, og forstå, hvordan hele maskinrummet i banken hænger sammen. Så det for mig har været en rigtig vigtige værktøjskasser at tage med ind som CEO, fordi det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over, fordi jeg egentlig føler, at jeg forstår banken rigtig godt, jeg forstår processerne, jeg forstår markedsrisici og kreditrisici, og jeg har det godt med selvfølgelig at kunne tale både med medarbejdere og kunder omkring det. Det, der har været sværere, det er lige pludselig at blive eksponeret ud til medierne på en anden måde. Hvorfor er det svært? Jamen, det risikostyringsjobbet har jo været et sådan meget internt job. Ikke fordi jeg ikke har brugt masser af tid med kunder også, så på den måde har det også været udadvendt, fordi det er selvfølgelig også en vigtig ting at være ude med kunder, når man sidder på risikodelen. Men det her med at være eksponeret til medierne, specielt i Danmark, hvor Danske Bank fylder meget, har været udfordrende, ikke mindst fordi, at der jo ikke var særlig mange gode historier om Danske Bank, da jeg først startede som CEO. Det var meget omkring de forskellige sager og hvor vi var henne osv. Og så er det også svært, fordi at, det er jo ikke kun en selv, der bliver eksponeret i pressen. Det er jo også ens familie indirekte, fordi man lige pludselig er en person, der kan genkende. Jeg kan huske, at jeg først fik jobbet som CEO, kom min dengang 7-årige søn hjem og sagde, far, jeg hører i skolen, at du bestemmer det hele. Jeg gider det bare så vel. og så man mærker det bare på den måde, ikke? Okay. Så i hvert fald tjek ved bankfagligheden, hvis man kigger på dit CV, men hvilken type leder er du? Hvad er din ledelsesstil? Jeg synes, jeg har udviklet mig meget som person og leder gennem altså hele mit liv og hele min karriere, så det har nok ændret sig lidt hen ad vejen. Jeg synes altid, jeg har været en leder, som lytter, som godt kan lide at lytte, som godt kan lide at lære. Jeg har altid været en leder, føler jeg, som har taget mit team med mig. Den største forskel, jeg kan gøre som administrerende direktør, som leder, det er at bygge et team, et ledelsesteam, som arbejder godt sammen, som kan inspirere resten af organisationen, som kan skabe følgerskab. Men jeg tror også, at der er nogle ting, hvor jeg ligesom har ændret mig. Altså, jeg er blevet meget mere formålsdrevet. Det betyder meget mere for mig at have et stærkt formål og kunne gøre en forskel, end det gjorde, da jeg for eksempel startede min karriere, hvor det mere var omkring, jamen, hvordan udvikler sig man sig og rykker man op og får mere ansvar osv. I dag der er det meget mere fokuseret på, hvordan jeg kan gøre en forskel. Jeg er nok også blevet mere rolig som leder, mere hviler mere i mig selv og tænker mere på, hvordan jeg kan udvikle andre og gøre en forskel omkring andre og teamet end mig selv. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Danske Banks CEO Carsten Egeriis. Programmet er optaget på forhånd, så der kan altså være aktuelle nyheder på sendetidspunktet, som vi ikke helt har fået med. Til gengæld så lover jeg dig, at du kan blive klogere på et af de største selskaber, som vi har på børsen herhjemme, og du kan lære topchefen lidt bedre at kende og få indsigt i, hvad fremtiden, i hvert fald ifølge topchefen, bringer for Danske Bank. Carsten, det er jo på mange måder en lidt vild tid, vi lever i. Der var bankkrise lidt tidligere på året i USA. Krise og krise, det kan vi jo vende tilbage til. Der er geopolitiske spændinger flere steder i verden. Der er inflation stadigvæk og højere renter, end vi har set i ganske mange år. Hvordan har alt det her ændret jeres hverdag over i Danske Bank? Altså man kunne næsten sige, at de sidste 3 år har været konstant krise. Altså fra corona til krig i Ukraine, energiforsyningskrise, som du nævner nu, altså de meget hurtigt stigende renter og inflation. Og man skal jo bare huske på, det er jo kun 18-20 måneder siden, at vi var nede i negative renter, og vi har ikke i nyere tid set renterne stige så hurtigt, med så meget inflationspres, og så selvfølgelig nu krig i Mellemøsten, hvor man jo selvfølgelig håber på en god løsning, men hvor at at man jo godt kunne se det eskalere og ramme oliepriser og alle mulige ting. Så den usikkerhed, vi har set de sidste 3 år, det er selvfølgelig noget, der fylder rigtig meget hos vores kunder, og derfor også hos os. Tilbage til risikostyring, tilbage til at kunne forstå og prøve at tænke igennem de scenarier, der er derude. Der er der ikke nogen, der havde tænkt på, at renterne ville komme fra minus 0,65 til 3,6, ikke? Altså over 400 punkter stigning i renter. Det var der ikke nogen scenarier inde i banken, som vi sad med. Og kunderne skal også, og det fylder rigtig meget hos kunderne, altså den geopolitiske usikkerhed. Altså, hvordan er det, man laver scenarieplanlægning omkring krig i Europa og i Mellemøsten, og hvad det har af konsekvenser? Så det betyder rigtig meget, og jeg mærker virkelig, både i banken og kunderne, at geopolitikken er noget, der virkelig har ændret meget på, hvordan man tænker strategi og forretning, bare for at give et par eksempler. Mm. Så scenarieplanlægning, siger du. Altså, hvad er det? Kan du tage os med ind i direktionslokalet, bare sådan lige et kort øjeblik, og fortælle os, hvad er det for nogle dialoger, debatter, som I har kørende der, når I skal prøve at finde ud af, hvordan I forholder jer til de her meget vanskelige scenarier? Jamen, altså det her, som man kalder som begreb stresstesting, altså at kunne forstå, hvordan banken ser ud i forhold til kapital og likviditet og tab og lønsomhed under forskellige scenarier, er jo noget, vi altid har gjort i banken, og man kan sige efter finanskrisen i endnu højere grad. Der blev også sat en masse ekstra krav på, hvordan man gør det. Men det er klart, når man har de her, hvad man normalt vil kalde halerisici, men måske ikke hele risici så meget længere med, at renterne stiger, som vi var inde på, altså 400 punkter over 18 måneder eller krig, så er det klart, så bliver man nødt til ligesom at, om man siger, rekalibrere og gentænke lidt, hvordan det er, man kigger på sin stress og hvordan man kigger på scenarieplanlægning. Så vi har brugt meget mere tid på at tale om geopolitik og prøve at forstå de forskellige scenarier, ikke mindst fordi vi også vil hjælpe vores kunder med det selvfølgelig, men også i forhold til at forstå, hvordan det ligesom rammer banken. Og så er det klart, altså rente og inflation er jo noget, som vi altid har kigget meget på, men som bare er meget mere usikkert i dag og har meget større konsekvenser. Det er klart, nu er renterne højere. Det er positivt for bankernes indtjening. På den anden side, så er der jo en meget vigtig og det her, det er også noget, jeg prøver at forklare både politikere og andre. Der er en meget vigtig ting at forstå, og det er, at der er en forsinkelseseffekt mellem renterne, de stiger, man får noget indtjening i bankerne, og så de mulige kredittab, der kan komme senere hen, og de højere finansieringsomkostninger osv. Så det er jo en anden dynamik, der er rigtig vigtig at forstå. Forsinkelseseffekten og dynamikken omkring indtjeningen, og så udgifterne relateret til de her højere renter og højere inflation. Ja, det tror jeg måske, der er mange af os, der ikke helt forstår, Carsten, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at sådan en klassisk bankforretning, det handler om at leve af den her rentemarginal. Altså, man får penge ind i banken til en billigere rente, end man låner pengene ud. Og der er jo rigtig mange af os, der har undret os over, hvorfor I ikke kunne hæve indlånsrenterne lidt mere nu, når renten er steget så meget ude i den virkelige verden. Altså, hvorfor skal jeres rentemarginal blive så meget større? Ja, man kan sige først og fremmest, så hvis du kigger på rentemarginalerne i bankerne generelt, så ligger den faktisk nogenlunde på niveauerne, den lå i begyndelsen af nullerne. Så når du kigger historisk set, ligger rentemarginalen nogenlunde, hvor den har ligget i rigtig store dele af, lad os sige, bankernes nyere historie. Det, der jo selvfølgelig er sket, det er, at rentemarginalerne er jo gået fra at være ekstremt lave, fordi man havde negative renter i lang tid, hvor bankerne jo ikke sendte den negative rente videre til rigtig mange kunder, til at renterne er steget rigtig meget. Det er, lad os sige, den tekniske lidt forklaring, ikke? Men i forhold til kunderne, der mener jo, at vores rolle som bank er at rådgive kunderne og komme med et værditilbud, der er relevant for kunderne. Og det gør vi jo ved at have nogle gode opsparingsprodukter. Og der har vi jo opsparingsprodukter, både hvor du kan binde dine penge, og hvor du ikke kan binde dine penge, og de ligger fra 2,25% i danske indlån til op til 3% i noget, der hedder dansk toprente. Og det er jo opsparingsprodukter, som du kan åbne helt gratis på din mobiltelefon, og så overføre dine penge til de produkter. Og det er jo også det, vi rådgiver vores kunder til at gøre. Så det her med, at bankerne ikke giver kunderne positive renter, det er ikke noget, jeg genkender. Altså, vi prøver som bank at skabe så mange interessante opsparingsmuligheder som muligt, og at have et konkurrencedygtigt værditilbud. Og I er jo altså også kommet efter det, ligesom med mange af de andre store banker. Men kan du forstå, hvis vi herude i den virkelige verden synes, at det gik lidt trægt? Der var enkelte banker. Jeg tror, Saxo Bank var ude relativt tidligt og sætte indlånsrenten op, men altså masser af de andre store banker, det var som om I holdt jer lidt tilbage. Nu vil jeg jo ikke kommentere på andre banker, men for os i Danske Bank, der mener vi jo, at vi har været rigtig hurtige til at komme med nye opsparingsprodukter igen, som er lette at bruge for kunderne, og været hurtige ude og rådgive kunderne omkring produkter. Og vi ser jo også i vores egne tal i Danske Bank, at indlånene jo er gået op i banken, hvilket vi ser som et tegn på, at kunderne er glade for at have deres penge hos os og benytte sig af de indlånsprodukter, som vi har, opsparingsprodukter, vi har. Så Carsten, må jeg tillade mig at tolke det derhen af, at du ikke kan forstå, at vi andre synes, det gik lidt træt? Nå, men altså, jeg forstår jo godt diskussionen derude omkring altså renterne, og de positive, og de er gået hurtigt op, og hvad har man af muligheder. Men diskussionen går jo meget på, at der er noget, der hedder en transaktionskonti, hvor du har din sådan hverdagsbehov, og så har du noget, der hedder opsparingskonti. Og det vi jo rådgiver vores kunder, det er at bruge de her opsparingskonti og rykke pengene over på dem, og så kunne få en god rente på de penge der, ikke? Men uanset hvad, når fundamentet det ændrer sig for bankforretningen, ja, så ændrer det måske også på konkurrencesituationer på markedet derude. Kan du se, at det har rykket rundt på nogle konkurrenter, eller det har ændret på konkurrencesituationen sådan fra dit synspunkt? Jamen, jeg bliver jo tit spurgt om, hvordan ser jeg konkurrencesituationen i banksektoren i Danmark, og hvordan er dynamikken? Og jeg ser, at det er en dynamik, en banksektor, hvor der er god og sund konkurrence, hvor at der er masser af dygtige konkurrenter set fra min stol, hvor at både på indlån og på udlån, at der er masser af konkurrence i forhold til, altså masser af gode produkter til forskellige prisfastsætninger. Og det er jo det, vi ser. Så det er jo, om det er realkreditmarkedet, eller det er banklånmarkedet, eller det er indlån- og opsparingsdelen. Men strategiske overvejelser, det må det altså også give, når man går sådan fra et bankmiljø til et helt andet. I er gået fra den strategi, der hedder Better Bank, til Forward 28. Hvad er ændret, og hvad er planen sådan fremadrettet i den nye strategi her? Ja, men altså lige hurtigt, Better Bank-strategien, som blev sat i søen i 2019, det var jo meget en plan, som kendetegnede, om man så må sige, eller afspejlede den situation, banken var i dengang, som vi var lidt inde på før, hvor vi havde en masse arbejde omkring compliance og risikostyring og ligesom genvinde tilliden. Så det var lidt mere nogle prioriteter, vil jeg sige, omkring hvordan vi får medarbejdertilfredsheden op, kundetilfredsheden op igen, og så får styr på vores compliance og risiko. Den strategi, vi lancerede i juni måned, det er det, jeg vil kalde en rigtig strategi, hvor vi kigger fremad. Det er derfor, vi kalder den Forward 28. Vi kigger fremad de næste 5 år. Vi har brugt rigtig meget tid. Vi har brugt 7-8 måneder med rigtig store dele af organisationen på at bygge den strategi. Så vi kalder det bottoms up. Altså, vi har haft rigtig mange af vores medarbejdere med i det strategiarbejde for at sikre, at der var buy-in, der var energi omkring det, og at vi havde alle dem, der skulle være med til den strategi, med inden over at kigge på, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Så det er det første. Det var lidt omkring processen. Strategien handler om at være en fokuseret nordisk bank. Vi har ligesom tre ambitioner: at være den ledende bank for store kunder og institutionelle kunder på tværs af Norden, at være en ledende bank for små og mellemstore kunder, igen på tværs af Norden, og så være en ledende privatkundebank i Danmark og i Finland. Og så har vi selvfølgelig sat nogle finansielle mål også. Det er en vækststrategi. Det er en strategi, hvor vi vil investere endnu mere i digitalisering og i rådgivning. Men det var også en strategi, hvor vi tog nogle svære beslutninger, og hvor vi sagde nej til nogle ting. Så vi sagde for eksempel nej til vores privatkundedel i Norge, sagde, jamen vi kan ikke gøre alle de her andre ting godt, og også investere i privatkundedelen i Norge. Så den del af forretningen har vi solgt til Nordea. Og hvor langt er I den proces? Jamen, der er vi nået ret langt, og vi har sagt, at vi ligesom får lukket den i slutningen af næste år. Det er simpelthen den tid, det tager at migrere alle kunderne fra vores systemer til Nordeas systemer. Mm. Men det er bare et eksempel på, vi tog også nogle svære beslutninger, og det mener vi egentlig også, vi har gjort de sidste 4-5 år. Vi har refokuseret banken til at være en fokuseret nordisk bank, fokuseret på de områder, jeg lige nævnte. Og der er jo altså noget med at kigge fremad, selvfølgelig, når man skal drive en bank. Men nu er det jo ikke alt, man selv kan styre. Der er faktisk også en række udefrakommende faktorer, der spiller ind på jeres hverdag. Synes du, det blev vanskeligere at være en stor finanskoncern i Norden, eller måske sådan et relativt lille land som Danmark? Jeg ved ikke, om jeg siger, at det er blevet vanskeligere nødvendigvis i Norden. Jeg vil sige, hvis jeg kigger på mine nu næsten 24 år i finanssektoren i forskellige steder i verden, så er der ingen tvivl om, at på mange måder er det blevet mere komplekst at drive bank, men jeg vil også sige, at det er blevet mere komplekst at drive stor virksomhed generelt. Altså, der er meget mere regler, regulering, compliance. Man kan også sige, at forretningen har også ændret sig på den måde, at teknologi og den digitale del af det fylder meget mere, og det vil også sige, at der kommer nye risici, såsom cyberangreb og svindel og så videre. Så arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med den grønne omstilling, både i Danske Bank og sammen med alle vores kunder, og der fylder også rigtig meget med i forhold til regulering og rapportering. Og så er der også kommet markant flere krav fra myndighedernes side, af gode grunde også, fordi at vi selvfølgelig som sektor i hele verden og også i Norden kom i udfordring under finanskrisen. Så der har været en sammensmeltning af rigtig mange ting, der er sket, der gør, at jo, jeg vil sige, det er blevet mere komplekst at drive bank og også at drive virksomhed mere generelt, vil jeg sige. Men det her med regulering, Carsten, det er jo altså i dag år, der er blevet lagt på jeres skuldre, og det kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Og nu siger du, at det lyder som om, I sådan set er tilhænger af en form for regulering, hvis den bare sådan er rimelig. Men er den altid det? Altså er der ikke dage, hvor I sidder og tænker, ej, nu må de simpelthen stoppe. Vi kan jo ikke drive virksomhed på den måde. Som du selv siger, altså det er helt rimeligt, og det er vigtigt for den finansielle sektor og for samfundet og for økonomien, at vi har nogle god regulering og gode rammevilkår. Det er der ingen tvivl om. Men jeg vil også mene, at der er masser af eksempler, og det er både i banksektoren, men det er også mere generelt, hvor at vi skal passe på, at vi ikke bliver for bureaukratiske, at vi ikke overregulerer, og man så må sige, det tror jeg er en udfordring i Europa generelt, egentlig når jeg kigger på Europa, også i forhold til resten af verden, at overregulering er at være langsomme, er at være langsom til at tage beslutninger. Det kommer til at gå ud over konkurrencedygtighed, og vi har også eksempler på det i banksektoren, det har vi bestemt. Så vil jeg benytte muligheden for lige at sige, et eksempel på det er den her risikobuffer på ejendomssektoren, som formentlig bliver godkendt her til sommer, som jeg synes er et eksempel på, hvor man går ind og siger, at der er nogle uadresserede risici, ligger mere kapital på bankerne på den sektor. Men hvis man tager et skridt tilbage, så synes jeg, det er svært at se, at der er uadresserede risici. Jeg synes ikke, at der er belæg for, jamen, hvor er det, de uadresserede risici er. Og i den sidste ende er det ikke bankerne, det rammer som så. Selvfølgelig rammer det bankerne, men det rammer hele økonomien. Ikke? Det er en sektor, der fylder rigtig meget økonomien, der er vigtig for økonomien, der er vigtig for den grønne omstilling. Så det vil være et eksempel på, hvor jeg mener, at vi går for langt med regulering, som så går ud over konkurrencedygtigheden og det danske erhvervsliv. Men oplever du, at der er lydhørhed fra politisk hold, når I kommer ligesom og løfter sådan nogle pegefinger der, eller løfter nogle flag? Jamen altså, jeg synes, det noget af det, som jeg virkelig synes er vigtigt, godt, dejligt ved Danmark, i forhold til igen de mange år, jeg har været i udlandet. Ikke fordi det ikke også gør det i udlandet, men jeg synes bare, vi er gode til det i Danmark. Det er ikke noget problem at samle interessenter, at samle politikere sammen med erhvervslivet og tale og lytte til hinanden. Så det synes jeg er positivt, i hvert fald. Så er det så ikke altid, at vi bliver, at vi er enige med hinanden, og det her, det er så et eksempel på det. Ikke? Mm. Nu nævner du selv udlandet igen, og jeg kom til at tænke på, sådan, er der sådan store forskelle på den måde at drive bankdrift på i Danmark, som du har set i udlandet? Altså, for at sige livet, er vi dygtige nok her i det her lille land til at drive bankdrift? Det synes jeg bestemt, vi er. Altså, selvfølgelig er der forskel på regulering mellem, lad os sige, USA og UK og Europa. Igen, jeg synes, at vi måske er lidt for fokuseret på regler og lidt for bureaukratiske generelt i Europa, når jeg kigger på kapitalmarkederne, for eksempel i UK og USA, er de meget mere likvide, som er rigtig vigtigt for at støtte op om investeringer i startup, i grøn omstilling osv. Det har vi ikke på den samme måde i Europa og Danmark, og det ser jeg lidt som at være en forskel. Men er vi dygtige nok? Det synes jeg bestemt, vi er. På den anden side, kan man sige, både i Danmark og i Norden, er vi meget mere digitaliseret generelt, som samfund, men også som sektor. Så det vil være et område, hvor jeg synes, at vi længere fremme. MobilePay er et godt eksempel, hvor vi var hurtigt ude i Danske Bank og så i banksektoren med digitale betalinger, for eksempel. Så digitalisering, det er I ret godt med på over i Danske Bank, men det er vel også et område, som er meget svært at bevæge sig på, fordi det går så sindssygt hurtigt. Og det bringer også en masse nye konkurrenter frem, går jeg ud fra. Altså, hvordan ser I på den risiko, at måske store tech-virksomheder, de skal til at lave noget af det, som I laver? Jamen, det er helt klart en risiko, og det er et konkurrencebillede, jeg genkender. Altså det her med, at big tech, det er jo ikke kun på bankområdet, men bestemt også på bankområdet, at big tech går ind, fordi de har de kunder, de har. De har den viden, de har om kunderne, når man bruger deres platforme. Og så bruger de den data, viden og selvfølgelig de ressourcer, de har til også at gå ind på andre områder, såsom betalinger, såsom udlån, altså kredittiden. Og så er der selvfølgelig også eksempler på startups, altså det vi kalder neobanker, nye banker, der kommer ind med, lad os sige, en mere digital tilgang, hvor de ikke har, lad os sige, udfordringen af at have en gammel platform og kan gå ud og tænke på en lidt anden måde. Men jeg synes, det er jo ikke nye risici, kan man sige. Altså det er noget, vi har arbejdet med gennem længere tid, og jeg synes egentlig, bankerne har formået at komme efter. Mm-hmm. Og det har de gjort delvis, fordi det er svært at komme ind i sektoren, kvæg den regulering og compliance og omkostninger, men også fordi altså, at bankerne, og der synes jeg da, at min egen Danske Bank er et eksempel på det, har investeret i at sikre, at vi har lige så gode digitale løsninger som nogle af de nyere spillere. Ikke? Men det betyder altså også, at I skal bruge en masse penge på den slags fremadrettet. Det er der jo vel mange virksomheder, der skal derude. Måske også sammensætte personalet på en lidt anden måde. Carsten, kan I let tiltrække den type eksperter, som I har brug for, både inden for tech og inden for bankforretten? Jeg synes egentlig, at jeg ser, at vi har været dygtige og gode til at få dygtige folk ind i dygtige kollegaer ind i banken, både på IT og digital området, på risikoområdet og på et mere generelt bankområdet. Og vi har egentlig også set en forbedring de sidste år i forhold til Danske Bank som arbejdsplads, både set fra fra unge, der kommer ud fra Copenhagen Business School, men også mere generelt fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Vi har også en rigtig stor, vi har også et rigtig stort offshore setup i Vilnius i Litauen, hvor vi har cirka 4.000 medarbejdere, der både arbejder med IT-teknologi og andre dele af banken, og der har vi også formået at få rigtig dygtige medarbejdere ind. Så det synes jeg egentlig ikke har været et problem som så, men er der sådan en war for talent på altså IT-området? Ingen tvivl om det, og det her med at få dygtige koder og udviklingsfolk ind og beholde dem i banken, det er hele tiden en udfordring. Lad mig lige her til sidst, Carsten, svinge dig tilbage til noget, som du nævnte sådan lige lidt en passant, nemlig den grønne omstilling. Hvad i alverden er bankens rolle ind i den grønne omstilling, som vi jo står foran, og som alle forventer bliver gigantisk stor fremover? Jeg tror, jeg vil sige, først og fremmest har bankens rolle altid været vigtig i de store omstillinger. Ikke? Om det har været fra landbrug til industrination, eller fra industrination til den teknologiske revolution, om man kan kalde det. Og den grønne omstilling er, vil jeg mene, den største udfordring, vi har foran os som samfund. Og kvæg at vi i Danmark investerer over 1.000 milliarder kroner via Danica Pension og vores kapitalforvalter, og har over 1.000 milliarder i udlån til virksomheder og til privatkunder, spiller vi en kæmpe rolle i forhold til, hvordan kan vi hjælpe med, hvordan kan vi hjælpe vores kunder, hvordan kan vi hjælpe vores samfund med at sikre, at vi når vores CO2-udledningsmål op imod 2030 og 2050. Og det er jo noget med både at sikre, at når vi investerer, at vi har nogle politikker omkring det, at vi er engageret med de firmaer, vi investerer i, at vi går på generalforsamlinger og stemmer for den dagsorden, at nå vores CO2-mål og sikre, at de investeringer, vi laver, er i virksomheder, der har farbare, bæredygtige planer. Og på finansieringsdelen, der vil jeg sige, der er det jo lidt det, vi altid har gjort. Vi skal forstå virksomhedernes strategi. Vi skal sikre, at de strategier er bæredygtige. Du kan ikke have en virksomhedsstrategi i dag, uden også at have en god bæredygtighedsstrategi. Så det at hjælpe vores kunder med at sikre, at de har en god strategi, og så kan vi hjælpe jo selvfølgelig med finansielle produkter, for eksempel bæredygtighedskoblet lån eller grønne obligationer. Fortæl dem, hvad vi ser andre steder. Fortæl dem, hvad der sker på kapitalmarkedssiden. Og så helt lavpraktisk hos privatkunder er det jo at hjælpe med at sikre, at vi har nogle relevante produkter til elbiler eller til energirenoveringsprodukter til hus og hjem. Men sådan helt konkret i forhold til den der kreditgivning, Carsten, bliver det så ikke meget magt at lægge over på sådan en bank som jer, at I lige pludselig skal sidde og vurdere, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er? Det er jo stadigvæk et begreb, som man godt kan trække lidt sådan som elastik i metermål. Ja, nu får vi jo selvfølgelig en masse hjælp, fordi der er jo en masse regulering omkring, hvad der er bæredygtigt, hvad der ikke er, både altså på lånesiden og på investeringssiden. Så der er jo en masse krav og rammevilkår. Det er også vigtigt, sådan så vi ligesom er konsistente omkring, hvordan vi ser det her, ikke mindst når vi også afrapporterer det. Og så er det en opgave, vi selv tager rigtig alvorligt, så vi har brugt rigtig meget tid på at oplære vores medarbejdere. Vi har haft flere tusind af vores rådgivere igennem bæredygtighedstræning, og det er jo selvfølgelig ikke kun en indgangsting, det er jo noget, vi skal blive ved med. Så det er ikke sådan, vi ser det. Vi ser det som om, at vi er en del af løsningen. Og vi investerer i det for at sikre, at vi kan hjælpe vores kunder med omstillingen. Og hvad gør I selv internt i Danske Bank for at være bæredygtige? Det er klart, altså det her med scope 1 og 2, altså det vi selv kan gøre, det er jo noget, der også er super vigtigt. Og selvom det kun fylder en brøkdel af den samlede udledning, når du kigger på scope 3, så arbejder vi selvfølgelig internt også. Og det er jo både med rejse og energieffektive domicil, som vi flytter ind i her i april næste år, og hvordan vi bruger energi og så videre. Mm. Carsten Eriks, vi skal til at slutte af. Til næste år, der ser Danske Bank formentlig lidt anderledes ud, fordi I i hvert fald flytter hovedsædet, så der bliver et nyt ansigt udad til, så at sige. Men hvis vi kigger 10 år frem i tiden, har du så et billede af, hvordan Danske Bank ser ud sådan mere overordnet? Jamen, vi kommer til at være en vigtig bank i Norden, i Danmark, i Norge, i Sverige, i Finland, fokuseret på erhvervskundsegmentet, storkunder, det institutionelle segment, og så privatkunderne herhjemme og i Finland. Vi kommer til at være en bank, der investerer rigtig meget i digitalisering og teknologi, sådan så vi kan hjælpe vores kunder med at selvbetjene og gøre de ting, de gerne vil gøre digitalt, men stadig med kæmpe fokus på rådgivning og på bæredygtighedssiden. Så på en eller anden måde tror jeg, at vi kommer til om 10 år at være den bank, vi egentlig også altid har været, men bare på en anden måde, fordi verden jo har ændret sig, og vi skal sikre, at vi også omstiller os i takt med, at kunderne bruger os og banken anderledes. Carsten Eriks, det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet her og mærke din egen begejstring for den bank, som du altså sidder for bord inden for. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Og således altså Millionærklubben CEO for denne fredag. Vi er tilbage igen næste fredag med en ny CEO i studiet på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.